الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جلبي منينا بحانجتي نوغاسي تخي ياو بيهيو korka yo Allah rukin tawede korka koren korka njulen jammaaji korka njabanden korka dum don gonu ko himmi ko wana kafcheru jidi wana mburuji di wana kumtaarde Allah ko jabanede yo Allah jabanen bandirabe jumbe ko adi fo mere wasena horam hulde jomiral subhanahu wa ta'ala eden urnira darsu men hala Allah aha kala darsu mbade seden nguri kalin hala Allah hala alani yubbi ene weli bandirabe seela wallahi jomirado wi الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لسان والله على الله اكرم اوچو دفتر نه وي حالا جومم حالا جومم نينن پودر ان حالا جومم حالا الله حالا الله درس منو بندرابي سهيلا بينم عثمان ان كو الله وي ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لسان هلا الله نبلي هذا يوم يجد بندرة السيلة بجول به مهالان فوجراه درس من حينك وفوجن موندن هن فوجي مهن rombimi gorko farane teldude debbo haysan jengi dum qur'an bimi nelado wi ala nelado wi yani mata dem galam arde bimi nelado ko wana hadith haysani mana o ene selli selata biya nelado wi taw wana text hadith hayso mana o ene selli afami ene yade halane lar ko baada ran hadith arani wi de nelado wi awi ta non sa wi non ko fenani aha ena hayso non hadis ko ne wodi ene selli kadi an a anda hadiso a jangaade hadiso a meeda nande hadiso hayso ka kongol ma hawre hadiso a wi nelaade wi taw wiyani ko fuujande a nelaade wiyani non a serna be bi kara jangi kara telde debbo hayso non ka jangi non qur'an nelaade wi do debbo et gorko telde fof ko seydan won taram ko dum do hadis ko ko kalmi ko wana hadis e de do fuujande be de yafno hen Allah be de yafon e noppi mon teddudi poddo nande tan ko Allah wi e nelaade wi e ko selli e ko cikkudan kadi ene selli ha sabu kala jom gandal do nan don ciaran hala hadis taw hadiso wonko anda hen wal hadiso no wada abolir dum no howe cheikh usman explique min nela sallallahu alaihi wasallam ne ngari madina de yimbe de keydi o wi tebbuli layaji hor mofte ken wona balatati nyame dum hadis goddo o wi tebbuli juld son bela mofton son bela nyamon adan wannoma biit non ko den yimbe ne keyde delegation haaji ngari yimbe ummi wol jeeri ngari ene keyde bale yimbe ne nyammine ha kaara den yimbe kaari o yodo mbaay muftude tebbuli wonnano hadis gadano o danno o yaha o nanani deuxième hadis o kono serbaabe mbi kala hen hadis mo hutori batal o nani nelaade wi non hayso hadis so wadama abolir baade gandal makko don haadi ene sella dum seden kaala en bi Allah wi ya raw Allah wi nelaade wi ya raw nelaade wi kala takkudo biido Allah wi tawiyani nelaade wi tawiyani o fodana ko jeyngol yo Allah dandu en e jeyngol bandiraabe sehilaabe ci usman aya mo jankita ko Allah wi jomiraado wi o mu yafo bakkar fo haydi shirku kala mayru en shirkina hudi o tubani bakkar o yafaka e kala baddo shirki kadi o feni fenane mawnde to Allah nisan yurbini neddo maya cherno almutu dabri makko mahe wade simo wade beton wade jamde wade karoti bandiraabe jul tinni hor kedorde kam bernde kedo hakillaaji holko beton nafar mayru holko karo nafar mayru kono dum wiira ko mystification ha njura da don ha ngada don kalis qabri ndela ko mahara ko non wana imam malik wana imam ahmed maydo o wajja ko horum en ciftiri nyane dargi Adam wi atef ko jami ko horam, Ibrahim atefantane ko horam ko jami, annabi Musa ko horam ko jami, annabi Isa njeru Muhammad jafaado ko ardide ko watefi o wi atef tefana nyaako ndokeda. Eden baye Qur'an seden gomdini Qur'an Allah wi yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imri'in minhum yawmidhin sha'nu yughni fitanu fo gor fo waja ko hore mum yawma yaqumun nasu li rabbil alamin yani be dal honde ina li kulli imri'in minhum yawmidhin sha'nu yughni la ilaha illallah yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmidhin lah nyene darge gor fo waja ko dum badi non gor waja ko dum te qabri do ko jiengon don leral ala don nur ala don hay dara ala qabri kala biro qabri bamu won ko don baraji nan don ko ande rokko ramo depasse ngare ngoppen qabri gi de ngoppen takkade hen ngoppen tasade hen ngoppen foppade hen bi waji ko buuccho beton o buuccho beton te ko almuto be bi eske yo Allah dandene shirku kala mayde shirkin wonati jeygul kala mayde shirkinan hay so wujjo fiji wonati aljanna bad ko juldo bandirabe sehilabe enam nela sallallahu alaihi wasallam o yi jomiraade subhanahu wa ta'ala o wi an bi adam o wi so bakkatuuji ma jettima do asaman a yafnima Allah Allah yafoma bandiraabe seeda on ji Allah jafoto do sa jibini bi a jangini mo hatari o neldani mo neldi kaw makko wala ba makko cewde o neldani be mettina Allah takma o suboma o wadma jul o wadma cellude ada foppo e ganyeshi talki pibi mbakilda e nagge e Allah e ceede wala hawla wala quwwata illa billah joku hadiso jomiraade an bi adam sa areyam bakkatuuji ma en pore gabbe leydi ay ruttima e yam a shirkinaani mi yafoma wala mi areyma e ko buri e ko foti non e ko fore gabbe leydi a famine e yafuyam gabbe leydi fo bakkatuuji ma non poti Allah yafoma di non o areyma jafuya kadi poddo e gabbe leydi bandaraabe se o monta tarmidi albani on selli 3540 horo paada joddo galle ma toppir haajuma ene jaay toppiraado haajum woyde bondi mum ad jogi jinaal toppi dum ad jogi debbo toppi dum ad jogi bibbe toppi dum ne laado e toppir ko nafar ma woy joddo galle ma yo yaaji don woy bondi ma nangudem gal ma enam jafo don baade non shirku kanyum woni ko ganduda ene haada neddo naade aljanna hadma yide nelaado hadma yide Allah hadma yide Kawsar hadma yarde weedu hadma weedu njumri hadma weedu sangar hadma weedu ndiyam hadma kosam hadma ran afaw bara a nyawata a hulata a fayara la ilaha illallah dum do fof ngadena moddir fof ko huude hadarma a jotta galle ma nanga dem gal ma sada wata watir sabi Allah sa watir ko sen damba sen kare sen sheikh fof ko shirku bandirabe seydal ganyeje portade ko de shirku mo popo da anyer mo la yamluk nafsi nafan wala darra o jogana ko hor mako nafore so jogon hor mako nafore ko o maya o nyawara mo tandanda ada faytu mo yo yila le mod sa ade to o wonde felbere non a tayi redu mako do jogon jafo don a tayi o mo wonde ken spacio ko hepto ro julbe fo en hepto charma en hepto almuduma annabi isa alayhi salam allabi kana yakula ta'am o annabi isa yumum ko nyamanno on ngon ko firti nyamdo hol ko hepto ro dum fitri annabi isa wana Allah wiyobe ko Allah be e ko refti yan pamiredum hakkilaji mon o wi annabi isa ene nyamanno cernuma ene yamanno tawamo ndeysan e situation kanko wadja ko hor makko ala ko jogani hor makko sabu ko jogani ma ha wadana people o wadama talkur o rokuma enam ngoppen korke nan ara dido talki dido voyage di ngala hor ngala lati yadati jewo mi wino mo nela sallallahu alaihi wasallam bi hadith ibn mas'ud kala jato jewo o jabantake balde chapande njuru so gongnini on don o yalti dina halabi on baddo bilew ko kefer liggoda nawle liggoda pechorma liggoda odo yo itte odo yo won o yo won directeur kala mo liggida halkina do hankini nado abo ram abo ni ngorna korke nan ara en bi hayyo korke labbi nan berde de Allah jewar ko berde neradu mi kala baddo talkur hor Allah timmin gede makko onon gani ko timmore timore wana danje kalis japon em jogi kalis em jogi otoje em jogi tako em jogi avionaje em jogi misiraje en gada talki enen kam wude fo ramata talkur ko do ko dum hawni njulli wadane talkur jombaaje wadane talkur yo hay njulli wadane talkur enam timore moƴƴerero mayde en wiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, ngol kongol kala mayɗo hen naati aljanna. Mayɗo ene sirkira wonaati jeygol bandiraɓe sehilaɓe. Ey nam, ey nam. Sa gom ini ko bileji o wima ko hay goto wiyata hayon ko bileji wiyata ko ceerno, ala fo biyo min kon bileji, ala wiyatma ko ceerno. Ceerno wona jangguinowo binde, o jangguinma hadis, o jangguinma Qur'an, no dewruɗa Allah. Ey nam, ey nam. En mbi kala jaato ƴeewowo o gom ini ko on haali ko o yeddi nelaɗo, jeddude nelaɗo ko kefere. Ey nam. Saɗa hirsa kirse ɗe addu gertogal ɓalewal, addu danewal, waddu hen sondel, waddu hen ceede, waddu hen ƴiƴam. Wallahi ko bone tan baddata hen. Wallahi mbeɗa andi ɗeɗo gueɗe nemin gon almu sukaɓe, emin mbaɗono wa alkayta aleyk mahabbatan minni, emin gandi katumeje. Ey nam. Allah wi qul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين اسمعني كرفتهن لا شريك له لا شريك له الله ألا مفوري ألا مونندي ألا مورندي ليس كمثله شيء Allah hunde foof omo jogui magasin, omo wawi hunde foof, omo andi hunde foof, omo rokka kala ko weɗa. O waɗi annabi, annabi Isa alayhi salam, annabi Musa alayhi salam, o wi jomam waɗnam Haruna mawnam, waɗɗum annabi, Allah waɗi ɗum. Annabi Suleymanu wi jomam rokkam laamu gadda hay goto wonta dañɗum, o laami yimɓe jinneji. Allah ala ko ronki bandiraɓe sehilaɓe, ko an yewi hoorema, kono Allah sa ñaguima rokkuma. Kono annabi mu annabi nelaɗo goto o gasi Muhammad sallallahu alayhi wasallam goɗɗo wontata. Annabi Musa alayhi salam anda ko wirni. Annabi Isa ruhullah ala ko windi, ala ko anda ko windi. Ibrahima Khalilu giɗo Allah anda ko wirni. Nala sallallahu alayhi wasallam anda ko wirni. Allah yima ya ñaako rokkuma bandiraɓe se gara ñangen ñagade. Wallahi ñagade Allah weli min som ñaguima Allah rokkem a hersal ƴeew hay min Allah ne jaabono kam kersa goya. E nam kede ko Allah wi wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جومي رادو وي كان كوني رسول الله صلى الله عليه وسلم سو جاب ان نام ديمو مبالي اومو بادي وي اومو بادي تي اومو جابو دواما جون نون كو بيليجي او كو جوم تالكي او اون غونغيدا ولا الله اهولاكي الله الله وي سا نياغ مركم اهولاكي الله ولا حول ولا قوه الا بالله كدي غودوم نلا صلى الله عليه وسلم kala julɗo duwiɗo duwaw so nata ko bakkata o duwi walla tajje en ɗam maw rokke ko duwi ko hi joni noon ko nelaɗo gonɗinɗa walla ko bileji gonɗinɗa o wi maw rokke tati ma woni ko duwi ko o daña ɗum joni joni joni joni hirata walla o moftane ɗum ha lakara ñande ganduɗa baragel gotel baraji gotel ne sohla walla ko jinnoɗa ko o duncanma wurede wonde hen mbasa dañde ɗum sa ɗani noon ngallo ɗangal mayde ma ko hen woni sa dañino oɗon debbo maydema no hen woni sa dañino oɗon kalis maydema hen woni kala ko dañiɗa oɗo projet oɗo liggey ne wawi taw ko hen maydema keela hen perda hen guite perda hen ñiiƴe perda hen ne wawi taw mayde o hatma ɗum saabu yurmademo jomiraɗo subahana wa taala Allah so rokkima ko dokkal so haaɗima ko dokkal gaare paamen ɗum bandiraɓe sehilaɓe. Ey nam mbaɗe korka nan ara oɗo hadis mo kalmi omon to sahih targhib 1633. Ey nam Allah sa ñaguima a soyata nela sallallahu alayhi wa sallam Allah ne hersa goto e mon suuta juuɗum ñaago Allah o ruttu ɗum zéro bandiraɓe sel la. Ey nam jomira subahana wa taala kanko wi la takhudu sinatun wala nawm o wi o ɗanotako o gongata mbade noon o ɗanotako o gongarate ala ko sohlintamo ñagomo kala waktu gadɗa Allah ne paranma wimo ceerdoma o wonani garɗa fo on paranma en mbi hen Sadio o sellani hen Sadio farmata fimo kokkeɗo e hoore hoore makko ne ɓuuti ko colɗo ñiire hande ko pelwaɗo nelaɗo ene ñawanno sahabaɓe ene ñawanno annaba fo ene ñawanno yummin Aicha mbeɗa andi safaruji kewɗi saabu ñawuji nelaɗo nelaɗo salan o ñawi o fawgue. Ibnu Masoud wimo ya rasula andi a tampi aɗa fawgu o wi tamparmo ko ɗiɗo tampere ɗiɗo e goto e moon hay tampere makko ɓuuri hewde e tampere men hay ñawo ko ɓuuri hewde ndew mayta o faɗɗi laabi tati sallallahu alayhi wa sallam kono ko baraji bandiraɓe sehilaɓe. Ey nam, ey nam. Allah wi ɗano gongata saka ɗano o ruti o yejjitta Allah yejjitanima won duro mbima yo Allah siftore wallahi Allah meeɗa yejjidde so Allah yejjiti en kalkima ɗum waɗi kanko wi wama kana rabbuka nasiya. Ey nam, ey nam. O ruti wi ko hunde foof omo jogui magasin aji mum kala ko jiɗɗa Allah jogui hen ha heewi no foti yimɓe guuri 7 milliards Allah jogui guiri umu jogi koyde umu jogi holere noppi umu rokka koyde umu rokka ñamde umu rokka cellal umu rokka bibbe um ala fof Allah rokkata parce que taaka fof Allah jeyi beedo fof ko Allah jeyi men kanko rokku men ko jogi ko dum non ñaago Allah rokkuma e naam kanko wi wala huma fis samawati wal ard Allah wi kanyum jeyi ko woni leydi asaman ko fo o seyaji di kode de galaxyji di nageji di keneli di toboli di cholli di poli di bali di kala ko jogida ko Allah jeyi dum o rokkuma fitanduma aya mo nyango mon to anbiya sappo e jeenay bandiraabe seyraabe en wala lahu ma fi samawat lahu mulku samawat kanko woni lamdo leydi asaman kanko jeyi ko won don ko de bandiraabe seyla so rokki en woni jawdi mbewen murten kalkoden no qaruna halkorine qaruna jawdi makko cokterde makko ko sagaraabe ndodoto dum kede ko Allah wi walau basata Allahu rizqa li ibadi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir Allah so wertani en so rokki en ko joge jawdi ko se denaki en murtal kono mo andi jiyam makko o rokka be ko fare mabbe ay jungoma longere ne fori koy hunukuma fori koy reeduma e na am dum no wakkil mo ganda ma yata wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut mudanata ko ngati danata mayo pango ala ta pada e mum o wadja ko hore makko ngojeda ko hore ma nyani be dogarnde nyani yumbo dogarnde nyani baba dogarnde barajel gotel ay gorro kata dum bandirabe silaf e na ya rasul sallallahu alaihi wasallam wi ko dandata yimbe jango o wi nangu dem galma jode galma way bondima o wi jibril wutte fitanu makko wi mo fitanu ma yata ha nyama arsum wura ko wuranno hay goto nyamata fitanu ko o wi sada dabba dabirno yodi e nyaago Allah ballal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.